أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها المسلمون فإن أفضل الكتاب كتاب الله، وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة مصاحبها في النار. وبالسند المتصل إلى صلى الله عليه وسلم أنه قال: زكاة الفطر على كل مسلم حر وعبد، ذكر وأنثى، من المسلمين ساء من تمر أو ساء من شعير. عن ابن عمر. Muhterem Müslüman kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini hocamızın hocası Gümüşhaneli Ahmet Sıhhattin Efendi Hazretlerinin tehlif eylemiş olduğu Ramuz-ül Ahadis isimli hadis kitabından okumaya devam ediyorum. Dersimize başlamadan önce evvela sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu için, sonra cümle enbiyanın, asfiyanın, evliyanın ve hasaten Peygamber Efendimizin ashabının, etbaının, sadat ve meşayihimizin, eserin müellifinin, eserin içindeki bilgilerin, hadisi şeriflerin bize kadar sıhhatle ulaşmasında emeği geçmiş olan ulemanın ve duatın, bir de uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mescide teşrif etmiş olan siz muhterem kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye-i Kur'aniye olmak üzere bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anh'a bize naklettiğine göre, rivayet eylediğine göre bu hadis-i şeriflerinde buyurmuşlar ki, fıtır zekatı hür veya köle, kadın veya erkek, Müslümanlardan her bir Müslümin üzerine bir vazifedir, ödenmesi gereken bir vazifedir. Sa'un min temrin, vurmadan bir sa ölçeğinde, ev sa'un min şairin veyahut arpadan bir sa ölçeğinde, şöyle bir hacim ölçüsü sa, o ölçüde, o miktar, o değerde her Müslüman üzerine bir vecibedir diyor. Zekat sözü bizi burada aldatmasın. Zekat sözü bir, işte paranın kırkta biri olarak verilen hayra farz olan vazifeye denir. Zekat-ı fıtır demek, Ramazan'ın sonunda her Müslümanın ödemesi vacip olan sadaka-ı fıtır demek. Buradaki zekat sadaka, biz sadaka-ı fıtır diyoruz o manaya. Bir Müslüman Ramazan'ın sonuna geldi mi, kendisi havaici asliyeden ziyade olarak bir maddi varlığa sahip ise, şu ölçü kadar fakirlere hayırda bulunacak, sadaka verecek. Hatta bir başka hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş ki, kişinin tuttuğu oruç kökte muallakta durur. Şeyi, fıtır sadakasını verinceye kadar diye. Ona bağlıdır. Onu verdiği zaman o yerine ulaşır diye. Onun için bu fıtır sadakası, fıtra dediğimiz, fıtra diyoruz biz. Bazen sadakayı fıtır diyoruz. Bunu vermek vaciptir. Kadın için de öyledir. Erkek için de öyledir. Hür için de öyledir. Köle için de öyledir. Peygamber Efendimiz bunların hepsini vermesi gerekir diyor. Vurmadan da olur, bir sağ ölçe, bir sağ ölçeğinde vurmadan da olur, arpadan da olur. Onların muadili para vermek suretiyle de olur. İkinci hadis-i şerif yine bu sadaka-i fıtır hakkındadır. onu okuyarak izahatı biraz daha genişletelim. Zekatul fıtri tuhratul lissaimi minel nazri ve refesi ve tuhmetul lilmesakine men eddaha kabla salati fehiye zekatul makbuletun ve men eddaha ba'da salati fehiye sadakatun minel sadakat. Bakın. Ne demek bu mesakine? Men eddaha kabla salati fehiye zekatun makbuletun ve men eddaha ba'da salati fehiye sadakatun minel sadakat. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş olan bu ikinci hadis-i şerifte yine sadaka-i fıtır hakkında. Burada Peygamber Efendimizin ifadesi şöyle. Fıtır sadakası, burada zekat kelimesiyle gene ifade edilmiş ama o farz olan zekat değil diye artık biliyoruz. Tuhratun lissaim, oruç tutmuş kimse için bir temizliktir. Temizlenme vesilesi vasıtasıdır. Minen nazri ve refes. Boş laflar söylediği orucu esnasında kötü sözler söylediği, hatalı işler yaptı ya, onlar için üzerine adeta kir bulaştı. Manevi kir bulaştı. Onları temizlemek için bir temizlik vasıtasıdır. Temizliktir. Demek ki oruçlu kimsenin lavviyattan ve refes babından, yani kötü söz olarak, ileri geri kalp kırıcı, efendim, ayıp söz olarak söylediği veyahut boş olarak konuştuğu şeylerden dolayı kendisine gelen mesuliyetler sadakayı fıtırı ödeyince izale oluyor. Demek ki orucu tamamlayan, Ramazan'ın içinde yapılmış ibadetlerin tamamlanmasına vesile olan bir ilave gayret olmuş oluyor. Bu onun için bir temizleyici vesiledir ve tuhmetül lil mesakin, miskin, fukara, güçsüz, mali durumu olmayan zavallı kimseler için de bir azıktır, yiyecek bir şeydir. Sen ona bir saat hurma vereceksin, bir saat arpa vereceksin, o biraz onu da karnını doyuracak da açlığını giderecek. Şimdi burada bir noktaya hadisin dışında zihnime geldiği için işaret edeceğim. O devirlerde, oralarda buğday yetişmez. Sadece bir hurma yetişir malum. Efendim belki yetişir buğday arpada ama ne kadar yerinde su var ki, nasıl ekilecek de o kadar insana nasıl yetecek? İnsanlar büyük ölçüde açlık çekerlermiş. Bir hurmayla gününü akşam ettikleri olurmuş. Bazen seferlerde bir hurmayı birisi emermiş biraz, ondan sonra arkadaşına verilmiş, o emermiş biraz, ondan sonra arkadaşına verilmiş, o emermiş. Şimdi buradan ne ders çıkıyor? Elhamdülillah, eşşükrülillah, bizim memleketimiz bolluktan kaynıyor. Bolluğun içine, bereketin içine Allah-u Teala Hazretleri bizi batırmış, çıkarmış. Ve bunun kadirin kıymetini bilelim. Allah-u Teala Hazretleri bize çok ikramlarda bulunmuş. Şu Arap diyarından buraya gelen insanlar bir kere buranın yeşilliğine bir hayran olur. Denizine bir başka türlü hayran olur. Havasının güzelliğine bir başka türlü hayran olur. Yani hele şu İstanbul, Anadolu'muzun her yeri güzel, her taraf güzel de elhamdülillah Allah bize buraları kazandırmış olan ecdadımıza kanlarını dökerek, canlarını vererek, tabi toprak almak için yapmadılar bunlar bu işi. Allah'ın dinini yaymak için yaptılar. İlk önce teklif ederlerdi, Müslüman ol, Müslüman olursan hiç hak yok, bir şey yok. Bizden daha rahat olurdu öteki Müslüman olan insanlar. Çünkü şeyi verdi mi, vergisini verdi mi emniyette olurdu o şahıslar. Ticaretine devam ederdi, ırzı, namusu, malı, mülkü hepsi mahfuz. Bir iki asır dururdu, ondan sonra bakardı Müslümanlar güzel, Müslüman olurdu. Çok Anadolu'nun hepsi başka dinlerden iken yavaş yavaş Müslüman oldular, böyle böyle kendiliğinden severek Müslüman oldular. Hatta rivayet ederler ki Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kuşattığı zaman İstanbul daha önce çok kuşatmalar geçirdi. Muhtelif kavimler kuşatmışlar İstanbul'u. Edirne Kapı'da falan gördüğümüz yüksek duvarları kimse geçememiş. Adamların bir de böyle neft yağıyla yapılmış ateşleri varmış. Döküldüğü yeri söndüremiyorlar suyla falan o zamanın insanları. Yakarmış. Bir türlü burayı alamazlarmış. Latinler gelmişler bir istila etmişler bu şeyi. Hristiyan Latinler İstanbul'u bir istila etmişler. Haçlı seferi yapıyoruz, Müslümanlarla savaşacağız diye. Latinler burayı bir istila etmişler. Çekirge konmuş tarlaya döndürmüşler burayı. Çekirgeyi biz bilmeyiz belki ama çekirge daha ziyade şeyde olan, Arabistan'da filan olan bir afet. Bizim memleketinde bazı mıntıkalarına kadar gelirmiş. Çekirgeler bir bulut gibi böyle sürü halinde bir konarmış bir tarlaya. Ondan sonra pır diye uçtuğu zaman o yemyeşil tarla toprak. Hiçbir şey kalmıyor. Hemen bitirirler, öbür tarafa uçarlarmış. Öbür tarafa uçarlarmış. Çekirge afeti. Yani çok büyük sürüler halinde gezerlermiş. Her birisi parmak kadar olurmuş o çekirgelerin. Ben hiç görmedim. Ama kitaplar yazıyor. Bazen gazetelerde de böyle okuduğumuz oluyor. İşte burayı böyle yakından çekirge sürüsü bir tarlaya konmuş da her tarafı bitirmiş gibi soyup soğana çevirmişler. Kendileri de Hristiyan, buradakiler de Hristiyan ama Ayasofya'yı falan soymuşlar, soğana çevirmişler. Hiç ne altın kalmış ne gümüş kalmış, ahali illallah demiş. Şimdi Türkler İstanbul'u muhasara ediyor. Fatih Sultan Mehmet'in ordusu, o mübarek ordu. Allah cümlesinden razı olsun, rahmet eylesin. İçerideki Bizanslı diyor ki, Bizanslı, burada kardinal külahı görmektense Türk sarığı görmeyi tercih ederim diyor. Yani diyorlar ki Avrupa'dan yardım isteyelim gelsinler de bu Türkleri de verelim. Türkler gelsin daha iyi diyor, ötekilerin gelmesinden diyor. Çünkü adaletli bizim dedelerimiz. Bir yere harbe gitmişler, Türk ordusu geliyor diye hepsi savaşmış, kaçmış dağlara, mağaralara saklanmış. Yok orada da kimse. Ordunun yiyecek ihtiyacı var. Bağlar şurada duruyor. Üzümler salkım salkım. Üzüm mevsimiymiş. Duruyor bağlarda. Kimler alacaklar? Sahibi yok ki ortada. Salkımları koparmışlar. Paralarını bol bol kağıtlar şeylere sarıp, bezlere sarıp salkımların olduğu yere asmışlar. Ondan sonra yürümüş gitmişler. Ordu yürüyüp gittikten sonra bağlarımız, evlerin sahipleri geliyorlar, bakıyorlar ki evleri hiç yağmalanmamış. Olduğu gibi duruyor. Bağlarına bakıyorlar, üzüm salkımları kopmuş, yerinde paralar asılı. Memnun kalıyorlar. Yoksa insanları istemeden böyle zorla aklını bir yere toplamak, şey yapmak mümkün olur mu? İşte elhamdülillah buraları bize dedelerimiz, bu memleketleri bize böyle almak için, arazi kavgası değil bu. Allah'ın dinini yaymak için gelmişler. Müslüman ol demişler. Müslüman olunca kardeş gibi yaşamışlar bir arada. 6 asır, 7 asır bir arada yaşamışlar. Şimdi biz Küveyt'e hacca gittik. Küveyt'ten geçiyoruz. Birisi bana Türkçe hitap etti. Güler yüz gösterdi. Benim arabamın yağ değişecekti. Ben de ona dedim ki hadi şu arabamın yağını değiştiriver. Senin evin olsun. Güler yüzlü bir insan. Esmer böyle, pos bıyıklı. Yalanı değiştirmeye başladı bizim arabanın. Ben de ona sordum, sen nerelisin dedim. Ağabeyimin neresindensin dedim. Yani Türkçe konuşuyor. Sandım ki bizim işçilerden birisi oraya yerleşti. İfadesi şöyle. Biz Ermeniyik. Ermeniyiz demiyor. Biz Ermeniyik. Siz bizi kestiniz, babalarımızı. Biz buraya öyle geldik. Eyvah. Şimdi çattık. Yani ben şeye giderken, bir cazı giderken hiç istemezdim böyle bir karşılaşmayı. Umuyordum. Kendisi bana güler yüz gösteriyordu. Şimdi hadi bakalım. Selam verdik, borçlu çıktık gibi yani. Ne diyeyim ben bu adama? Dedim ki, kim kesmiş sizin babalarınızı? Sizin babalarınız kesti. Allah Allah. Ne zaman kesmişler? Canım işte 30-40 yıl önce kestiler hep. Niye kesmişler dedim. Bilmem dedi. Ben de şimdi hiç bilmiyormuş gibi soruları böyle aklına yapıştırıyorum peş peşe. Peki dedim, sizin babalarınız nereden gelmiş buraya? Canım bir yerden gelmemiş dedi. Hep burada durmuşlar dedi. Eskiden beri burada dururlarmış dedi. Ne kadar zamandan beri? 6 asır, 7 asır dururlarmış. Mübarek dedim. Mübarek dememişimdir de yani şimdi şu sırada işte öyle ağzımdan dökülüverdi. Bir adam. Şimdi 6-7 asır bir arada durmuşlar da neden sonradan bizimkiler onu kesmiş? 7 asır durmuşlar. Hiçbir şey olmamış da. Ondan sonra neden kesmiş dedim ben şimdi. Bu sefer o soruyu sordum. Bilmem dedim. 7 asır dokunmamışlar mı? Yaşamış mı 7 asır? 7 asır kökünü kuruptur. Bak biz Yunanistan'dan ayrılalı ne kadar oldu? Efendim o başka diyarlardan ayrılalı. Ne cami bıraktılar, ne bir şey, arazi bıraktılar. Her tarafı ne örgü bıraktılar, adlarını değiştiriyorlar, şeylerini değiştiriyorlar, baskı yapıyorlar, siliyorlar yani, eritme siyaseti gidiyorlar. Biz 7 asır tutmuşuz, demek dokunmamışız. Dokunmamışlar mı o zaman? Dokunmadılar. özlerine, mallarına, canlarına bir zarar gelmedi de. 7 asır sonra bu neden oldu dedim ben. Cevap veremedi. Ben dedim ki, bak dedim, ben sana şimdi bunun cevabını vereyim dedim. 7 asır bizim dedelerimiz, sizin dedelerinize İslam'ın güzel ahlakıyla muamele etti. Belginizi aldı ama hiçbir şeyinize dokunmadı. Kardeş gibi yani, komşu komşu yaşadınız burada. Ne evinizden oldunuz, ne barkınızdan oldunuz, güzelce yaşadınız burada. Vaktaki bizim kara günlerimiz oldu. Düşmanlar sağdan soldan saldırdılar. İzmir'den Yunanlı asker çıkarttı, Anadolu'yu istila etmeye kalkıştı. Bu sefer siz de 7 asır beraber yaşadığınız komşularınızı arkadan hançerlemeye karar verdiniz. Silahlandınız. Ondan sonra mahalleleri basmaya başladınız. Buraları bizim demeye başladınız. Az kaldı, şimdi hepinizi sizin keseceğiz, tepeleyeceğiz demeye başladınız. Hatta bazı yerlerde de kesmeye başladınız. Ankara'nın Podatlı diye bir semti var, 70-80 kilometre. Yunanlı oraya kadar gelmiş. Top sesleri Ankara'dan duyulmuş. Top sesleri Ankara'dan duyulmuş. Oraya kadar gelmiş Yunanlı. O zaman Ankara'nın Keçiören semtinde falan çok Ermeni varmış. Az kaldı diyorlarmış. Göreceksiniz. Bak nasıl hepinizi böyle pırasa gibi doğrayacak diye söylüyorlarmış. İşte dedim, siz böyle yapınca her şeyi gören, her şeyi bilen Allah-u Teala Hazretleri bu zulme razı olmadı. 6 asır, 7 asır iyiliğini gördüğün böyle masum, böyle temiz insanlara şimdi kara günlerinde sen hançer çekiyorsun, buna razı olmadı dedim. Allah bizi galip eyledi. Siz bizi keseceğinize, siz bize silah çektiğiniz için, silahlandığınız için biz sizi kestik dedim. Şimdi bunda bizim bir kabahatimiz var mı? 7 asır biz şey yapmışken, efendim size dokunmamışken siz şey yapınca siz hakkınız, hak ettiğiniz artık dedim. Şimdi dedim, sen de diyar-ı gurbettesin, ben de diyar-ı gurbetteyim. Şurası ikimizin de yeri değil. Söylemek bakalım dedim, benim şu sözlerimde bir aykırılık, bir anlaşılık var mı dedim. Hiçbir şey diyemedi. Yağın tam dolması da bitmişti. Ayrıldık gittik. Yani dedelerimizden söz açıldı da Allah razı olsun, hasılı böyle iyi huylarla, tatlı dillerle, güzel güzel uğraşarak, ikna ederek Müslüman olmuşsa olmuş, Müslüman olmamışsa hadi demiş kendi bildiğin gibi şey yap. Allah senin hesabını görsün. Kilisesine dokunmamış. İnancına dokunmamış. Hani şimdi laiklik filan prensibi, Avrupa'dan gelmiş bir prensip olarak böyle şey yapılıyor ya. 7 asır müsamaha etmiş, laikliğin gereği olan şeyi zaten ecdadımız ona yapmış. Adam Amerika'ya gidermiş Elaziz'den Ermeni çalışmaya. Hanımını götürmezmiş. Geçen de anlattılar. Hanımını köyünde bırakırmış, Elaziz'in köyünde. Amerika'ya gidermiş. Bizim şimdi işçilerimizin Almanya'ya gittiği gibi. 8 ay çalışırmış, gelirmiş 4 ay burada kalırmış. Demişler ki, ya hanımı da götürsen. Demiş, ben aptal mıyım? Burada demiş, emniyette hanımım. Burada Türkler hiçbir şey yapmıyor, dürüst insanlar. Ben demiş, oraya götürsen demiş. Elimde ne hanım kalır demiş, ne başka şey kalır demiş. O zaman. Yani kim ne derse desin, yani düşenin dostu olmaz aleyhinde çok söylerler, şey yaparlar ama Allah cümlesine rahmet eylesin. Bunun için de yazsınlar. Dedelerimizin hakkı çok büyük. Ellerini bırakıp ayaklarını öpsek haklarını ödeyemeyiz. Şu güzel memleketleri bize bırakmışlar. Buraları güzel, bak Arabistan'a doğru gidin. Çöl, bir şey yok. Gerçi sonra oralara da Allah'ın başka nimetler verdiği anlaşıldı. İşte petrol, uranyum vesaire gibi nimetler de orada varmış. Demek ki Allah her yere bir şey veriyor ama biz burada ekmek bulduk mu, tuz bulduk mu, onun arkasından peynir olmadı mı, tereyağı olmadı mı, reçel olmadı mı, kahvaltıyı sağlam bir kahvaltı saymıyor musun? Bir hurmayla akşam ederlermiş. Kimler? Peygamber Efendimiz'e birisi de karnını açmış sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Ya Resulallah açım demiş, bak demiş. Karnını göstermiş. Bakmış ki karnına sıcak bir taş bağlamış. Şöyle yassı bir taş. Yassı taşı bağlayınca karnına sıcak. Karnının açlığını hissettirmeyecek o sıcak taş. Taş bağlamış karnına. Açlıktan. Peygamber Efendimiz de açıvermiş şöyle mübarek elbisesini. Onun da iki tane taş varmış. Yani Allah'ın en sevgili kulu isteseydi dağlar taşlar altın olacak, her türlü nimet kendisine şey yapacak olan kul, kendisine zaten bir sürü mal geliyor da bir gün tutmuyor elinde. Akşama çıktı mı malı, akşama üzülürmüş yani geceye kaldı mı, akşam olmadan dağıtırmış. Kendi öz kızı, kendi öz damadı Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Fatıma Zehra geliyorlar da diyorlar ki şu elimize bak baba, Ev işi yapa yapa eller yara olmuş. Değirmen çevirmekten, bilmem şu işi bu işi yapmaktan. Bize diyorlar bir köle ver de, bir köle ver de ev işlerimizi yapsın, bak ellerimiz yara oldu. Diyor ki veremem. İnsanın kendi işini kendisini yapması daha iyidir. Evet, her ne kadar elimde bazı harp esirleri, köleler varsa da diyor, ben onları satacağım da onun parasıyla ehli sufreye yemek temin edeceğim. Ehli sufre de Peygamber Efendimiz'in mescidinde yatıp kalkan fukarayı müslümin, ashabın fakirleri, evsiz olanları, fakir ama ilim öğreniyorlar orada. Hadis-i şerif öğreniyorlar, Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Peygamber Efendimiz onları yetiştirip gönderilmiş kabilelere, sen Müslümanlığı öğret diye. Bu hadis-i şeriflerin çoğu işte oralardan yetişmiş sahabelerin bize öğretip, tespit edip de naklettiği hadis-i şerifler. Yani kendi çocuğuna insan ne kadar merhamet eder, sonra onlara ne kadar hürmet edilse, layık kimseler, başımızın tacı kimseler olduğu halde bak, kendi işini kendi yap, şu tesbihleri çekersen Allah kuvvet verir, sevap olur diye kendi işini kendisi yapmasını tavsiye etmiş. Resulullah'ın ahlakına ne taraftan baksan şahanedir. Ne taraftan baksan ihtişamlıdır Resulullah'ın ahlakı. Bu ahlakı kaç kişi yapıyor? 20. yüzyılın medeni memleketlerinde hangi insanlarda buna benzer ahlaklar var? Dış görünüşü güzeldir ama içini bir yer bir gör, yaptığı hareketleri bir gör. Yüzüne güler, çelebi çelebi konuşur, arkandan koyun kazar. Medeniydi, medeniyet der. Medeni denilen Avrupa Libya'ya gelmiş de nüfusun %50'sini kesmiş. %50'sini. %50'si kesilir mi ya? Harpte %3 ölür, 5 ölür. %50'sini pırasa doğrar gibi kesmek hangi insanlıkta var? Birbirlerini de kesmişler. Sen o mezheptensin, ben bu mezheptenim diye bir sembertleme gecesi var. İşaretlemişler kapıları. Sen Katoliksin, ben Protestanım diye ne kadar Protestan varsa hepsini şey yapmışlar. Bu işte bunlarla ölçülür. Lafta herkes birçok şey söyler de asıl insanlık, asıl fazilet böyle şeylerde ölçülür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hareketleri böyle. Nereden bakılsa cömertliği olsun, merhameti olsun, tevazuluğu olsun, hakşinaslığı olsun, insanların insanlara böyle karşı bakış açısı olsun, medeniyetin en yüksek seviyesindedir Resulullah Efendimiz. Kendi evladına hizmetçi vermiyor, kendi işini kendi gör diyor. Biz bugün hepimiz biraz mümkün makam sahibi olduk mu ayakkabımızı adamımıza şey yaptırırız, sildiririz. Kendimize eğilmeyiz de sil bakalım şu ayakkabımı deriz. Hasılı Peygamber Efendimiz bak bayram vaktinde miskinleri şey yapıyor, fakirleri, fukarayı düşünmeyi teklif ediyor. Diyor ki işte bir sağ hurma, bir sağ arpa verirsin ona, hem senin günahlarını affeder Ramazan'daki, hem de miskinlerin karnı doyar. Bir arpa geldi onun eline, o arpayı suyun içinde kaynatırız. Kemal'in afiyetle yer, bizim gibi böyle şey aramaz, bunun içinde tereyağı eksik, hani bunun içinde parça eti yok filan demez. Arpayı bulup da suyun içinde kaynattı mı yer onu. Bizim ne yapmamız lazım bu duruma göre? Bizim gece gündüz Allah'a şükretmemiz lazım. Çok nimet var bizde. Yani nimetlerin içine Allah-u Teala Hazretleri bize artık o dedelerimizin duası bereketiyle mi olmuş, nasıl olduysa batırmış çıkarmış bizi Allah-u Teala Hazretleri. Onun için ona iyi kul olmaya bakalım. Cihanın birçok yerinde birçok insanlar, tarihin birçok devrinde birçok insanlar nice sıkıntılar çekmişler. Dileseydi bize de çektirirdi o sıkıntıyı. Bu nimetin kadrini bilelim de Allah'a teşekkür duygusu taşıyalım içimizde. Birisi bize biraz küçük bir şey verdi mi insanlardan nasıl teşekkür ediyorsak böyle bir teşekkür duygusu yani şükür duygusuna sahip olalım. Çünkü nimetin şükrünü etmeyen, içinde bulunduğu nimetin kadri kıymetini bilmeyen kimsenin elinden nimet alınır. Mecbur mu Allah-u Teala Hazretleri? Haşa sümme haşa. İsterse seni Habeşistan'da açlıktan kırılan insanlar gibi seni de kıtlıkta, açlıkta kırar geçirir. Vermiş buraya. O zaman şükret. Kulluğunu bil, Allah'ın başka kullarına merhamet et, Allah'ın felaketi, azabı, ikabı gelmeden Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmaya bak. Fakirlerin de karnını doyurmak için bir gıdadır diyor Peygamber Efendimiz. Ondan sonra da bu sadakayı fıtır hakkında şu sözü söylüyor. Kim bu sadakayı fıtrayı yani namazdan önce öderse, hangi namaz bu? Ramazan bayramının namazı. Ramazan bayramının namazı kılındığı sabah. Namazdan evvel öderse fehiye zekatun makbulatun. İşte o makbul bir sadakadır, makbul bir bağıştır. Allah Teala Hazretleri onu kabul eder, yerini bulur. Ve men eddaha ba'de salati. Namaz kılındıktan sonra bırakırsa bir kimse de o zaman ederse ne olur? Fehiye sadakatun mine sadakat. İşte o zaman o yapılan sadakalardan bir sadakadır. O özel insanı temizleyen, maddi manevi kirlerden temizleyen, Allah'ın çok sevap verdiği fıtra sevabı olmak vasfını kaybeder. Demek ki Ramazan gelecek önümüzde, o zaman ümmiyetle hoca efendiler son cumada bahsederler, fıtrayı hatırlatırlar Müslümanlara. Demek ki fıtra sadakamızı, sadakayı fıtrı namaz kılınmazdan önce fukaranın eline eriştirmemiz lazım ki bayramı yapsın. Bayrama emniyetle girsin, paralı pullu girsin de çoluk çocuğunun yüzünü güldürebilsin o fakircilikte. Bak Müslümanlık işte böyle. Ben kazandım, bana ne? Ötekisi de çalışsaydı, kazansaydı demiyor. Kardeş kardeşi düşünüyor. Bu fakir diyor ona, o hayırlı günde yardım etmeyi efendim emrediyor dinimiz. Zemmilûhum bidimâihim fe innehu leyse min kermin yüklemu fî sevîn fillâhi illâ ve yetti yevmel kıyâmeti bidimâin levnuhu levnul demi ve rîhuhu rîhul misk. Abdullah İbni Sa'lebe radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde bize şehitlerden bahsediyor. Şehitlerden. Şehitlerle ilgili bu hadis-i şerifi. Uhud şehitleriymiş rivayete göre. Malum Uhud Harbi İslam'ın Bedir Harbi'nden sonra en mühim tarih, İslam tarihinde yer almış olan mühim savaşlarından birisidir. Müşrikler büyük yorgunluğundayıp da Medine'ye hücum ettiler ve orayı alıp Müslümanlığı silmek istediler ama Allah-u Teala Hazretleri kafirler istemese, müşrikler istemese de nurunu tamamlayacağını vaat etmiş ayet-i kerimelerde. Mümkün mü? Dünyanın ordusunu yiyorsan gene mümkün olmayacak. Orada epeyce sıkıntı çekti Müslümanlar. Resulullah'ın sözünü biraz dinlemeyenler oldu malum. Talimatına uygun olmayan işler yapanlar oldu. Oradan biraz sıkıntı çektiler. Şehit olan çokça oldu. Kalan gazi oldu. Neyse. Şehitler şimdi düşman kovuldu. Şehitlere karşı vazife yapılacak. Onlar toplanacak. İtina ile hürmet edecek. İnsanın her şeyi muhterem. İnsanın eti, derisi, kemiği, saçı, kılı, her şeyi muhterem. İnsanoğlu mükerrem bir mahluk. Şerefli bir mahluk. İnsanoğlunun şerefini en iyi İslamiyet göstermiştir. İnsanoğlu fevkalade aziz bir mahluk ama Hazreti Ali Kerremallahu Vecih bir hadis, bir şiir yazmış. Hazreti Peygamber'in damadı malum, Allah'ın aslını lakaplı Hazreti Ali Efendimiz şiirinde diyor ki ve tehmü enneke cihun sevirun ve fiken taval alemül ekbelü. Hey sen kendini küçük bir varlık sanıyorsun ama senin içinde en büyük alem katlanmış, sokulmuş. Sen büyük bir aleme sahipsin diyor içinde. İnsanoğlunun kadri kıymeti çok yüksektir. İnsanoğlu Allah'ın çok şerefli bir mahlukudur. Onun için ona hürmet etmek lazım. Onun için öyle öldüler, bırak savaş meydanında git. Öyle olmaz. Ölülere karşı da vazifelerimiz var. Toplanacak tabii onlar. Peygamber Efendimiz diyor ki zemmiluhum bidimâihim. Onları kanlarıyla beraber kefenle sarınız. Öldüler, yatıyorlar savaş meydanında. Şehit oldular hepsi. Şehitlik de o kadar yüksek bir mertebe ki bizim tarih boyunca kahraman diye tanınmamızın temeli neye dayanır? Farklı korkmayışımızın, düşmana saldırmamızın temeli nedir? İslam dinidir. İslam dininde şehitlik en yüksek mertebe olarak bize öğretildiğinden biz şehit olmayı canımıza minnet biliriz. Ayet-i kerimeler var ki şehitler şehit olacaklar, geride kalanlara müjde vermek isteyecekler. Allah'ın nimetini, fazl-ı keremini şey yapacaklar. Korkulacak bir şey yok diyecekler. Bak biz Allah-u Teala Hazretlerinin nimetine mazharız diyecekler. Ayet-i kerimelerde bize ifade ediliyor. Korkmayın diyecekler. Yani şehitlikten kaçınmayın, ölüm şeyine düşmeyin diyecekler. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا. Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölmüş kimseler sanmayın. Onlar bilakis dirilerdir. Allah-u Teala Hazretleri'nin indinde nimetlere mazhar olmaktadırlar ve geride kalanlara müjde vermek isterler diye böyle ayet-i kerimeler var. Devam ediyor. Şimdi dersimiz çok uzamasın diye zaten bilindiği için bu hadis-i şerifi açıklamak bağında sadece söyledik. Şehitleri kanlarıyla saracaksın. Sarınız diyor Peygamber Efendimiz. Kanlarıyla beraber. Bir Müslüman öldüğü zaman yıkanır. Gasl edilir. Cenaze gasl edilir. Yıkayana gassal derler. Cenaze yıkayana gasl edilir. Kefenlenir. Ondan sonra konulur. Hepsinin usulü var ve bunları öğrenmek lazım. Efendim öyle soğuk bir şey de ben pek öğrenmek istemiyorum. Daha önceki hafta geçmişti. Bunların öğrenilmesi gerekiyor. Sonra lazım oluyor bir yerde. Tek başına kalırsın, bir iki kişi kalırsın. Bir Müslüman kardeşine hizmet etmek gerekir. Hayatın bir tabii hadisesi. Bunu öğrenmekte fayda var. Ölüler yıkanır da şehitler yıkanmaz. Şehitler kanıyla olduğu gibi öyle şey yapılır. Yıkanmadan. Çünkü neden? Peygamber Efendimiz izah ediyor. Buyuruyor ki, zira hiçbir Allah yolunda alınmış yara yoktur ki kesilmiş, eti kopmuş, kanları akmış, hiçbir yara yoktur ki, hiçbir yaralı şahıs yoktur ki o kıyamet günü aynı şekilde gelir. O yarası yine böyle kanlı bir şekilde gelir. Ama kanlı gelir ama rengi kan rengindedir. Fakat kokusu misk kokusundan daha güzeldir. Misk kokusu gibidir. Rehbu rehbu miski. Kokusu misk kokusu gibidir. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin indinde kıyamet gününde o kanlar en büyük lütfe, en büyük şeref. Şimdi düşünelim bir insan general olsa, yani albaydı general oldu, nasıl hoşuna gider şu omuzundaki rütbeler veyahut insan bir dünyanın mevkiye çıktı, ne kadar hoşuna gider o mevkiler. İşte ahiretin şerefi o şehidin o kanı, o kanının rengi onun şerefi olacak. Yani şehitler fevkalade makbul durumda olacaklar. Evet üstü kan gibi görünecek ama kokusu misk gibi kokacak. Bir hadis-i şerif var ki kim kendisinin içinde şehitlik arzusu yoksa, şehitliği temenni etmiyorsa münafıklık alametinden bir alamete sahip olarak ölür diyor. Yani insanın hepsinin yolunu Allah'a feda etmeye hazır olması lazım. O temennide olması lazım. İmam Cafer-i Sadık Hazretleri'nin duasını dua mecmuasında okuyoruz. Diyor ki Allahümme ahyini saiden ve emitni şehiden. Ya Rabbi sen beni mesut bahtiyar bir kul olarak yaşat, şehit olarak öldür. Şehitliği istiyor. Şehitliği efendim bana biraz zorca geliyor. Aman sakın. Sen de temenni et. Kim şehitliği canı gönülden temenni ederse, canı gönülden isterse, evinde yatağında ölse bile Allah'ın şehitlerin derecesine yüceltir diye hadis-i şerif var. Sakın kalbini bozma. Sen o şehitliği temenni et de Allah-u Teala Hazretleri ya bir hastalıktan bir şehitlik nasip eder, deyip bir rahat yaptığında ölsen bile yine Allah o ecri verir. Bu şehitlik duygusu bizim şu memlekette varlığımızın temelidir. Biz şu memlekette varsak şehitlik duygusu var diye varız. Onun için bir havacımız düşer, şehit oldu deriz. Bir denizcimiz boğulur, şehit oldu deriz. Hala o şehitliği alkışlıyoruz yani kadrinin kıymetini biliyoruz. Bu duyguyu elhamdülillah bize öğreten dinimize de bu dine sahip olmaktan dolayı da Allah'a hamdü senalar ederiz. Bu din bırakılır mı? Bu dine sırt çevrilir mi? Sebebi hayatımız ve sebebi nimet ve izazımız. Zevvicu ebnâeküm ve benâtiküm hallûhunnel lehebe ve fiddata ve ecidû lehunnel kisvete ve ahsinû ileyhinne min nehleti liyergabe fîhin liyurgabe fîhin. İbn Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş olan bu hadis-i şerif, Peygamber Efendimiz'in söylediği bu söz evlenmekle ilgili. Neden böyle mevzular değişiyor her hadis-i şerifte? Hadis-i şerifleri alfabet sırasıyla dizmiş. Bu kitabın usulü nedir? bu kitabın içinde hadis-i şerifler baş kelimelerinin ilk harfine göre, alfabe sırasına göre dizilmiştir de, sırada hangi hadis gelirse onu okuyoruz, mevzu değişiyor. Mevzunun değiştiği de biraz iyi oluyor. Yani çeşitli mevzuları insan öğrenmiş oluyor. Hadis-i şerifler çok tatlıdır. Müslümanların müşterek bir kültüre, müşterek bir kafaya sahip olmalarının bereketi hadisin bereketidir. Hadistendir yani. Dünyanın neresinde bir Müslüman varsa aynı zevke, aynı şeye sahiptir. Hepsi aynı şekilde düşünür, aynı şekilde hareket eder, aynı ahlaka sahiptir, aynı zarafete sahiptir, aynı nezakete sahiptir. Neden? Aynı hadisleri okumuştur da hadisler insanları aynı hizaya sokar. Kültür birliğini sağlıyor Müslümanlar arasında. Onun için hadisler çok tatlı, çok güzeldir. Allah-u Teala Hazretleri o tadı tattırsın, onları sevdirsin, sünnet-i seniye yolunda ayırmasın. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, erkek çocuklarınızla, kız çocuklarınızla evlendirin. Diyorlar ki, ya Resulallah, erkek çocuklarımıza gidiyoruz, kız istiyoruz, göğsümüzü gere gere. Ağır gelmiyor bize yani, utanmadan göğsümüzü gere gere isteyebiliyoruz. Kız çocuklarımızı ne yapacağız? Kolay değil yani kız çocukları. Evde bekleyecek işte. Al şu kızı mı diyemiyor herkes. Hazreti Ömer demiş. Yani samimi olursa, baba iyi olursa insan, Allah'ın rızasını düşünürsün, çocuğunu da düşünür. Gidip de bir mesela kötü insana verip de istemediği bir kimseye verip de onun ahiretini harap edeceğine, iyi Müslüman temiz bir çocuk gördüyse şu kızımı al diyen de olabilir. Benim şimdi çok yüksek mevkileri çıkmış görmüş bir tanıdığım var. Fatih Camii'nde bir Hüsran Hoca vardı. Eskiden Fatih Camii'nde böyle dersler verilmiş. Fatih Camii'nde kalabalık bir cemaati olurmuş. Hüsran Hoca'ya dersler dinlemeye giderlermiş. Sizin böyle bu hadisi dinlemeye geldiğiniz gibi. Orada yaşlı adam bakmış gençlerden bir tanesini sevmiş. Bana bak demiş ki delikanlı efendim. Hazır ol demiş, kızımı sana vermek istiyorum, ona göre. Ben diyor aldırmadım diyor, kendisi anlatıyor bana. Ben diyor aldırmadım diyor. Sonradan bir zaman daha geçti diyor, delikanlı ben sana ne demiştim demiş. Ve tabii ben utanıyorum, sıkılıyorum diyor. Sonunda üçüncüde dedi ki, bak getireceğim kızı senin evine bırakacağım, ona göre dedim diyor. Sonunda diyor evlendik diyor. Yani normal bir nikah, düğün vesaire yaparak evlendik diyor. Elhamdülillah o kadar memnunum ki diyor hanımından diyor, kayınpederimden, Müslümanlığından, İslam üzere. O da ondan memnundur tabii. O kayınpeder de onu zaten sevmiş de ondan şey yapıyor. Böyle yapan olur ama yapamayan da olur. Kimisi çekinir. Neyse. O ayrı bir mesele de Peygamber Efendimiz diyor ki kız çocuklarınızı, erkek çocuklarınızı evlendirin. Kızlar için hallûhunne bildehebi ve fiddatı. Kızlarınızı altınla, gümüşle süsleyin. Ha, demek ki kızların bilezikleri, yüzükleri, küpeleri anlaşıldı şimdi. Bak Peygamber Efendimiz ne diyor? Altınla, gümüşle süsleyin kızlarınızı diyor. Sonra ve ecidû lehunnen kisvede. Giyimlerini, kuşamlarını da güzel yapın. Kırpani kılıkla şeyle değil, biraz temiz, güzel, göz alıcı şekilde giyinsinler. Ve ahsûnü ileyhinne binnehleti. Cümerçe onlara da bağışlarda bulunun. Cömert davranın. Elinizi açın, kesenizi açın biraz çocuğunuza. Al kızım, şunu da giyiver, şunu da yapar. Maşallah, aferin bak namaz da kılıyorsun, çok beğendim. Hatim de ettin, şunu da al filan. Bir takım böyle güzel şeyleri vesile edin. Evde bir sevindirici şey, ihsan da bulunun onlara. لِيَرْغَبَ ف۪يهِنْ لِيُرْغَبَ لِيُرْغَبَ ف۪يهِنَّ. Böylece tabii onlar güzel giyinmiş, itibar gören hanım kızlar olunca böyle süslü, yüzüklü, bilezikli, taranmış, kuşanmış, tertemiz. Beğenilir. Rağbet olur kendilerine. Filancanın bir kızı var, aman pek hanım diye. Herkes şey yaparlar. İşte böyle yapmayı tavsiye etmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki bak İslam ne kadar değiştiriyor cemiyeti. İslam gelmeden evvel kız çocuklarından utanırdı adamlar. Kız çocuğu doğdu mu kaçarlarmış. Yüzünü saklarlarmış. Ne doğdu ya, çocuğun olacak ki senin ne doğdu? Bu soruya kız cevabı vermemek için kaçarlarmış bucak bucak. Bazıları da kız çocuğunu diri diri görmüş. Vahşete bak, vahşiliğe bak, canlı. Hatta sahabeden birisi, adını söylemeyelim, ağlıyor. Neden ağlıyorsun? Cahiliye devri hatırıma geldi de diyor, ondan ağlıyorum diyor. İslam'dan önceki devir diyor. Kızımı aldım gömmeye götürdüm diyor. Toprağı kazdım diyor. Ben onu gömmek için toprağa şey yapıyorum. O da babacığım demiş, alnında toprak var demiş, sakanda toprak var demiş, onu temizlemeye çalışıyor diyor. İşte onu hatırladıkça ağlarmış. Şimdi tabii bu acı şeyi söylemekten maksat ne? İslam'ın insanlara nasıl değiştirdiğini göstermek. Bu insanlara Müslümanlık geliyor, bak Peygamber Efendimiz nasıl tavsiye ediyor. Kızınıza itibar edin, izzet edin. Güzel süsleyin, süsleyin diye. Bak İslam kadına ne değer vermiş. Şimdi İslam düşmanları boyuna kışkırtırlar kadınları Müslümanların aleyhine, Müslümanların aleyhine. Müslümanlık kadınları kafese sokmuş, Müslümanlık kadınları hor tutmuş, Müslümanlık kadınları şöyle etmiş, böyle etmiş. Bilmiyorlar da onlar. Tek taraflı görüyorlar veyahut. Beştaş'ın hani namaz kılmıyormuş, niye kılmıyorsun demişler. Kur'an-ı Kerim'de kılmıyor diyordu, ondan kılmıyorum demiş. Neresinde yazıyor ya demişler. İşte göstermiş ayet-i kerimeyi. La takrabu salate. La takrabu yaklaşmayın. Nereye? Es-salata. Namaza yaklaşmayın. Çek bakalım parmağını oradan öbür taraftan. Çekmişler bakmışlar ve en tüm sükara var gerisinde. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Namazı kılma demek değil ki, içki içme demek. İçki içme demek. Namazı kılmaya dair 80 tane emir var, 100 tane emir var Kur'an-ı Kerim'de. Hadis-i şeriflerde binlerce emir var. Bir tarafını görürse insan hakikati öğrenemez. Hakikati öğrenmek için bir meselenin her tarafını görmek lazım. İlim bunu gerektirir. Her şeyini gör, İslam'ın kadınlar hakkında neler neler neler neler getirdiğini hepsini gör. Ondan sonra Müslümanlık kadınlara yaraşmış mı, iyilik mi getirmiş, kötülük mü getirmiş, o zaman anla. Fransa'da kadınlar Hazreti Peygamber'e nişan seçmişler, nişan vermişler. Geçen asırda bir kitapta okudum da isimler şeyler hatırımda kalmadı. Demişler ki kadın haklarına tarihte en evvel kadın haklarına uygun şeyler yap, çalışmalar yapan kimse olarak Müslümanların peygamberi Hazreti Muhammed'e madalya verelim demişler. Cemiyet, kadınlar cemiyeti Fransa'da. Bilen biliyor bunu. Lady Montague diye bir İngiliz var. Bilmem hangi padişah zamanında, eskiden çok kaç asır evvel İstanbul'a gelmiş. O zaman padişahlık var. İşte Müslüman bir cemiyet. Buradan mektup yazmış İngiltere'ye. İngiltere'ye mektup yazmış. 1, 2, 3, 5, 7 mektupları Türkiye'ye anlatıyor tabii. Bugün şuraya gittim. Şu konakta ziyafet vardı. Konağın durumu şuydu, süsü buydu diye anlatıyor mektuplarda. Bu mektupları tabii o zamanın Türkiye'sini anlattığı için neşretmişler. Neşredilmiş. Şart mektupları adıyla. Lady Montague diyor ki ben bugün bir yere gittim diyor. Baktım. Harem kısmına girdim evlerin diyor. Buraya gelmeden önce Müslümanların kadınlarını kafese soktuklarını sanırdım diyor. Böyle haps gibi sanırdım diyor. Burada gördüm ki diyor Müslüman kadınları son derece rahat, son derece huzurlu, son derece izzetli, son derece hoş vakit geçiriyorlar diyor. Evlerinin en güzel yerleri onların diyor. Tasvir ediyor uzun boylu. Ondan sonra diyor çok da iyi yetişmişler diyor. Hatta bilmiyorum tabii caminin şeyinde gittikleri yerin hanımına bu İngiliz kadını iltifat etmiş. Demiş ki çok güzelsiniz hanımefendi demiş. Hakikaten beğenmiş kadını. Giyimi, kuşamı, sözü, sohbetiyle, nezaketiyle, zarafetiyle. Çok güzelsiniz demiş hanımefendi demiş. Eğer demiş İngiltere'de olsaydınız demiş sizin etrafınızda herkes pervane olurdu filan demiş. O da bir güzel cevap vermiş. Neyse bizim buraya uygun değil de yani hayran kalmış. Tek tarafı anlatılınca tabii düşman oluyor. Bilmeyen kimse de Müslümanlar höcüdür, Müslümanlık höcüdür, Müslümanlar kadınları asmış, kesmiş, sokmuş, hapsetmiş bilmem ne diye gösterince öyle sanıyor. Halbuki Müslüman kadınları en izzetli, en itinalı, en şeyli. Müslümanlıkta kadına çocuğunu emzireceksin diye bile zorlayamazsın. Zorlamak yok. Kendi doğurduğu çocuğuna isterse süt verir, istemezse vermez. Sen gidersin koca olarak paranla bir süt anne tutarsın, ona emzirtirsin. Ya Müslümanlık böyle işte. Ama iftira edenler ederler. Müslümanlık şöyle de böyle de derler. Burada da gördüğünüz işte Peygamber Efendimiz hanım kızları nasıl böyle güzel giydirip süslemeyi tavsiye etmiş. Bundan sonraki hadis-i şerif ziyaretül gamiye kesaimil kaimi ve ziyaretül fakiri kel cihadi fi sebilillahi ve ta'dilu kutahu fi sebilillah. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten. Demin söyledim ya ashab-ı sohbe diye. Peygamber Efendimiz'in mescidinde şey yapan. Diyor ki Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde bir Müslümanın bir zengini ziyaret etmesi. Şimdi ben falanca kimseyle arkadaşıyım. Dost olmuşum. Nerede? Allah yolunda. O da Müslüman, ben de Müslümanım. İkimiz ahbabız, dost olmuşuz. Ben onu ziyaret etmişim. Benim bu ziyaretimin sevabı var mı? Olmaz olur mu? Var. Nasıl? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kesaimi kaimi. Gündüz oruç tutup, gece uyumadan ibadet eden gibidir sevabı. Ziyaretin sevabı kadar yüksektir işte. Neden? Muhabbete vesile oluyor. Müslümanın Müslümanlarına muhabbetine vesile oluyor da ondan. Bir insan gündüz oruç tutsa akşama kadar usulüyle, geceliğinde uyumasa o mübarek vakitlerde güzel güzel ibadet etse, namaz kılsa, ne kadar sevap alırsa ziyaretin sevabı o kadar. Zengin bir arkadaşını ziyaret ederse gece ibadet etmiş, gündüz oruç tutmuş gibi sevap alıyor. Onun için birbirinizi ziyaret edin, birbirinizi sevin. Bizim memlekette muhabbet vitamini eksildi. Nasıl hani vitaminsizlikten hasta oluyor ya insanlar, bizim memlekette muhabbetten bahseden insanlar kalmadı, eksildi. Elhamdülillah ki hadis-i şerifler var, işte rast geldiği şey biz buradan söylüyoruz. Ey insanlar, birbirinizi sevin biraz. Muhabbet edin, muhabbeti öğrenin. Kızmayı öğrendiniz, dövüşmeyi öğrendiniz, birbirinizin kusurunu bulmayı öğrendiniz, birbirinizin arkasından çekiştirmeyi öğrendiniz, dedikodu yapmayı öğrendiniz, şimdi geldi muhabbet etmeye. Hadi bakalım biraz da muhabbeti öğrenelim inşallah. Müslüman bir kimse, Müslüman bir zengini ziyaret ederse gündüz oruç tutmuş, gece namaz kılmış gibi sevap olur. Bak arkası nasıl geliyor. Ve ziyaretül fakiri. Fakir bir kimseyi ziyaret ederse. Efendim işte surların dışında tenekeden bir evde oturuyor bizim cemaatten. Fakircik bir amca var, filanca var, zavallı, yoksul, hastalıklı da. Evi de yok, farkı da yok. Tenekeleri çökmüş çatısına. Bir odası var, yıkık tökük, yağmur yağdığı zaman akar kopar. Oraya da kolay da gidilmez, yürürsün ayağın bilmem çamura batar şey yapar ama dur şunu bir ziyaret edeyim dedin, fakir bir kimseyi ziyaret ettin. Ben misal olarak tabii hadis-i şerifte böyle teneke falan demiyor da, fakiri ziyaret etmek diyor, ben de onu misal olarak anlatıyorum size. Bunun sevabı nedir? Ker cihade fi sebilillah, Allah yolunda cihad etmek gibidir sevabı. Allah yolunda. Bak zengini ziyaret etmek, gece gündüz ibadet etmek gibi ama fakiri ziyaret etmenin sevabı neden? Daha fazla söyleyeceğim. Ve tabiri hutahu ve oraya gitmek için attığı adımlar muadildir. Fi sebilinde. Allah yolunda atılmış adımlara muadildir. Yani bir insan buradan çıktı, Allah yolunda ya şehit olurum ya gazi olurum diye sefere çıktı, yürümeye başladı. Her adımda büyük ecir alıyor ya. O fakir kimseyi ziyarete giderken attığı adımlar da o şekilde. Şimdi bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki fukarayı ziyaret etmenin sevabı zenginleri ziyaret etmekten daha fazla. İkisinin de ziyaret etmekte sevap var da fukarayı ziyarette daha fazla sevap var. Neden? Zengine babam da gider. Affedersiniz yani babam diye verdim ama yani herkes gider. Zengine herkes gider. Çünkü zengine gittiğin zaman kapıda karşılar, efendim ikramların çeşit çeşidi gelir. Efendim çaylar gelir, börekler gelir, çörekler gelir, meyvelerin arası gelir, izzet ikram olur. Yani güzel olur, hoş olur. Fakire gittiğin zaman bakarsın adam öksürüyor, aksırıyor, biraz dertlenirsin, üzülürsün. Evinin haline bakarsın, perişanca görürsün filan. O kadar şey olmaz, belki bir ikram da çıkartamaz. İşte ondan dolayı sonra güzel mahallelere giderse insan tabii bahçeler güllerle, gül fidanlarıyla süslenmiş, çamlar şeyler, çimenlerle girmiş. İnsan sokaktan geçerken bile zevk duyuyor. Mesela Bağdat Caddesi'nden yürü, efendim o filanca köşk yapmış, falanca saray yapmış, bahçesi şöyle havuzlu, mermeri böyle nakışlı, hoşuna gidiyor insan. Ama bir de Gecekondu Mahallesi'ne giderken toz toprak, o kadar orası güzel değil. İşte sevabı fazla. Buradan çıkan ders nedir? Müslümanın Müslümanı ziyaret etmesidir. Fakir de olsa, zengin de olsa. Ama fakir diye fakirler ihmal edilmemelidir. Fakirler, fakir kardeşlerimizi daha daha çok sevap var. Orada bilhassa düşünelim. Günümüzü, haftamızın bir iki gününü ziyarete ayıralım. Akşamları ziyarete ayıralım. Hatta bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre insan biraz yürüyiverse de iyi olacak yani. Efendim oraya araba çıkmaz. Ta tepenin üzerine yapmış gece kondusunu. Yürüyorsa bak sevabı Allah yolunda atılmış adımların sevabına denk oluyor. Onun için ziyaret meselesine dikkat edelim. Günümüzde haftamıza bir vakit ayıralım inşallah. Birbirimizi ziyaret edelim. Ziyaretten maksat muhabbettir. En iyisi insanın birbirini sevmesidir. Muhabbet etmesidir. İnsan bir kimseyi Allah için severse Allah-u Teala Hazretleri onu arş-ı alanın altında nurdan mümkünlerden üzerinde gönderebilecek mahşer yerinde herkes hesap korkusuyla telaşa düşmüş ve terlemekte iken. Onun için işte bizim dinimiz böyle. Hani şimdi çeşit çeşit söyler, şeyler söyleniyor. Hatta Müslümanlar acaba anarşik şeyler oldu mu, yaptı mı, yapmadı mı? Müslüman yapmaz. Müslüman şeyi iyi bilirse, İslamiyet'i iyi bilirse Müslüman yapmaz. Müslüman muhabbeti iyi bilir. Şimdi benim tanıdığım birisinin bir ahbabı vardı. Hala var ya, her cumartesi günü gelip iş yerinin kapısını bekler. Allah'ın o kadar senesi geçer, bu adet bitmez. O kadar vefakarlık, yani görülmüş bir şey değil. İşte muhabbet, Allah yolunda oldu mu, ivazsız garazsız oldu mu, dünya menfaati olmadan insan birbirini sevdi mi, onun tadına doyum olmaz. Müslüman kardeşin Müslümanı sevmesi. Allah aramıza bu sevgiyi ihsan etsin. Fitne-i fesadı, efendim, karıştırıcılığı aramızdan def etsin. Birbirimizi sevelim, muhabbetli. Memleketimiz güzel. Bolluk. Her türlü imkanı var. İnsanlarımız da güzel olursa paşalar gibi yaşarız. Rahat rahat mesut bahtiyar oluruz ama biz birbirimize zindan ediyoruz buraları. Kim zindan ediyor? Yunanlı geldi mi gelmedi. Bulgar geldi mi gelmedi. Falanca gelmedi ama biz zindan ediyoruz birbirimize. Ne eksik? Dini bilgi eksik. İman eksik. Onun için dini bilgiyi hor görmeyelim. Dini bilgiyi söyleyen kimseleri hor görmeyelim. Onları anarşistlerle bir tutmayalım. Onları takibata şeye, evet tabii herkesin hakkıdır. Devlet kendisini emniyete almak için çok tabii karşılıyorum. Hepsini takip edecek. Gayet güzel ama şapla şekerin arasını bir ayıralım. Birisi şap, birisi şeker. İkisi de dış görünüşte birbirine benzer ama bu tatlıdır, bu öldürür. Elmasla camın farkını anlayalım. Bu iki paradır. Bu sana evde aldırır, arabada aldırır. Paşa gibi de yaşatır. Elmas bu. İkisinin kıymetini bilelim. Zeyyinin Kur'an'a bir asfati kümmü. İbn Abbas ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an okumakla ilgili bir emir buyurmuşlar bize. Zeyyinu süsleyin. El Kur'an'a, Kur'an'ı bir asfati küm seslerinizle. Şimdi bu hadisin manasını pek çok kimse iyi bilemez. Ne demek olduğunu. Kur'an-ı Kerim'in seslerini de süsleyin. Haşa, sümme haşa. Kur'an-ı Kerim kendisi serapa süs ziynet. Kur'an-ı Kerim'i süslemek kimin haddine? Ne demek Kur'an-ı Kerim'i süslemek? Bunun üzerine izahatlar yapılmış şerhlerde. Bizim fakültede de bir ara dini müziki dersi vardı. Dini müzikinin hocası meşhur bir bestekar geldi. Tekbiri notasını yazdı tahtaya. Orada salatü ümmiye Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in şeyini yazdı, notasını yazdı. Oradan başladı dini müzikiye filan de. Dince musikinin yeri nedir? Onu anlatmak için de bu hadis-i şerifi yazmış. Zeyyidin Kur'an'a bir asfadüküm. Ne demek bu? Şimdi müşkülat nereden geliyor? Kur'an-ı Kerim kendisi süs, ziynet. Kendisi süs. Onun süslenmeye ihtiyacı yok ki. Güzel yüzün boyaya Allah'a ihtiyacı var mı? Allah güzeller güzeli yaratmışsa bir insan. Ne diye yüzünü bunu boyasın? Zaten güzel. Ha, buradaki Kur'an demek, kıraat demek. Pek çok kimse bilmez. Kur'an, kıraat kelimesi gibi mastardır. Okumak manasına gelir. Kur'an-ı Kerim tilavetinizi, kıraatinizi, sesinizi de ziynetlendirin. Yani böyle makamlı, ahenkli, yüzünlü Resulullah'ın tarif etmiş olduğu tarzda güzel güzel böyle tatlı tatlı okuyun Kur'an-ı Kerim'i. Kıraatiniz ziynetlensin. Böyle kuru kuru okumayın demek. Aslında biz Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman değil Kur'an'ı süslemek Kur'an gelirse bizim ağzımızı süslüyor. Ashab-ı kiramdan birisi radıyallahu anh, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir medhiye yazmış. Medhiyesinin bir beyti şöyle: مَا اِمْ مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَكَالَتِي Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i sözümle methetmedim diyor. Şiir yazmış yazmış. وَلَاكِمْ مَدَحْتُ مَكَالَتِي بِمُحَمَّدٍ Sözümü Muhammed'le süsledim diyor. Methettim diyor. Çünkü onun şeyini anmak söze ziynettir. Kur'an-ı Kerim okumak bizim ağzımıza ziynettir. Ama Kur'an-ı Kerim'i işte böyle güzel şekilde eda ile okumak lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanından beri Kur'an-ı Kerim böyle güzel okunuyor. Çirkin okumak nasıldır? Güzel okumak nasıldır? Kur'an-ı Kerim gazel gibi okunmaz. Kur'an-ı Kerim şarkı gibi okunmaz. Kur'an-ı Kerim okurken insanın misvaklanması lazım, edebini takınması lazım. Allah'ın kelamını okuyorum diye edep ile hüzünlü hüzünlü okuması lazım. Dinleyenin ağlaması lazım. Ağlamıyorsa ağlıyormuş gibi yapması lazım. Ciddi bir iş bu çünkü. Allah'ın kelamı, Allah-u Teala Hazretlerinin kelamı. Çok mesuliyetli bir şey. O ciddiyetle okumak lazım. رُبَّتَالِ الْقُرْآنِ يَلْعَنُهُ الْقُرْآنِ Nice Kur'an okuyanlar vardır ki Kur'an-ı Kerim ona lanet eder. Neden? Gafilce okuyordur, terbiyesizce okuyordur veyahut kötü niyetine alet ediyordur Kur'an-ı Kerim'i. Dilenmesini şusuna busuna alet ediyorsa mesela bir insan, o zaman Kur'an-ı Kerim ona lanet eder. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i hüzünlü bir makam ile, eda ile okuyacağız. Şöyle hüzünlü tatlı tatlı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün Ümmül Müminin Hazreti Ayşe validemiz geç gelmiş. Niye geciktin demiş gittiğin yerden, niye biraz böyle tehirli geldin? Demiş ki ya Resulallah gelirken bir Kur'an-ı Kerim sedası duydum. Dayanamadım, dinledim, çok hoşuma gitti demiş okuyuşu. Peygamber Efendimiz diyor ki doğru söylüyorsun. O Salim'dir, adı Salim ismi de bir zat. Kur'an-ı Kerim'i güzel okur buyurmuş. Yani böyle bağlar bazı insanın kıraati. Allah-u Teala Hazretleri bize güzel güzel Kur'an-ı Kerim okumayı nasip eylesin. Bir İki hadisi şerif kaldı, müsaade ederseniz onları da bitirelim, harf bitsin. Zeyyinül iyideyni bittehlili ve tekbiri ve tahvidi ve takdis. Müslümanların dini bayramları iki tane malum. Birisi o mübarek Ramazan ayının sonundaki bayram, Ramazan bayramı. Onun adı nedir? İyidül Fıtır, Fıtır bayramıdır. İkinci bayramımız ne zaman? Hacıların hacca gittiği, hacı olduğu o Zilhicce'nin içindeki bayram, ona da İdül Adha derler. Kurban kesildiği için İdül Adha. Bu iki bayramı diyor Peygamber Efendimiz, süsleyiniz. Bu iki bayramı ziynetlendiriniz. Neyle ziynetlendirmemizi emrediyor? Bittehlili ve tekbiri ve tahmidi ve takdis. Tehlil ile süsleyiniz. Tehlil ne demek? La ilahe illallah demek. Tekbir ne demek? Allahu Ekber demek. Tahmid ne demek? Elhamdülillah demek. Takdis ne demek? Allah-u Teala Hazretleri, Ya Rabbi, tekaddesen esma-uke, tenezzehe sıfat-uke gibi onun mukaddes, kutsal ve her türlü noksandan münezzeh olduğunu ifade eden bir söz söylemek. Bayramlarda bunların çok şey söylemeyi ve böylece bayram günlerini ziynetlendirmemizi bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz emreylemiş. Bu sözler genel söz olarak görmeyin. Bu sözler o kadar kıymetli sözlerdir ki sevenin cenneti la ilahe illallah. Cennetin parası la ilahe illallah'tır. La ilahe illallah değil mi cennete girer insan? Cenneti kazanmak az bir şey mi? Tekbir, Allahu Ekber demek. Allahu Teala Hazretlerinin her şeyden daha yüksek, daha yüce, daha büyük, daha azim olduğunu düşünmek. Ona kulluk etmek, onun önünde eğilmek, başka hiçbir şeyin önünde eğilmemek. İnsan ne kadar vakar sahibi yapar, ne kadar güzel kulluğa yöneltir. Ve tahmid, hamd, elhamdülillah demek ne demek? Ya Rabbi seni bana vermiş olduğun nimetlerden, izzetlerden, sıhhatlerden, afiyetlerden, bereketlerden dolayı överim. Metü sena ederim sana. Sen ne büyük Rabbimsin, ne büyük Halik'sin, ne büyük Yaradansın ki Ya Rabbi bana bunca nimetlerini ihsan eyledin diye Allah'ı övmek, elhamdülillah demek. Bu da mizanı doldurur. İnsanın amel terazisini doldurur ve bastırır. çok kâbiyedir bir insana. Bunların hepsi neyle ilgili? Allah-u Teala Hazretlerini bilmek ve tanımakla ilgili. Demek ki insanoğlu Allah-u Teala Hazretlerini bilmeye yarayan şu sözleri söylediği zaman bayramı zinetlenmiş oluyor. Onları gönlüne yerleştirirse, aklına yerleştirirse, hayatında prensip edinirse, Allah-u Teala Hazretlerini hakkıyla tanırsa ki tanımaya marifetullah diyoruz. Marifetullah'a ererse, arif-i billah olursa, Allah'ı bilen bir kimse olursa, onun kârının derecesinin yüksekliğini artık siz düşünün. Yani bizim hayattaki gayemiz Allah'ı iyi tanımaktır. Biz neden yaratıldık? Allah-u Teala